na recta final do día, da xornada do segundo encontro Burla Verde. Bueno, con esta ristra de entrevistas, non, de xente que pasou por esta cociña, temos hoxe agora a Maruxa, do colectivo do Vento, que ven da zona de Campo Lameiro. Temos tamén a Brais, apicultor e membro do Sindicato Labrego Galego, que ven da Ponte Nova de Lugo. Un placer. Hola, vos. Hola. Tardes. Nada, bueno, pois empezamos por ti, Brais, che parece? Un pouco coñecer que traballo está facendo o Sindicato Labrego, tamén bueno, a participación do sindicato tamén neste encontro Burla Verde, que vos move ou moveu a participar. Bueno, en primeiro lugar, nos dicir que somos un sindicato formado por pequenas e medianas productoras, que temos, bueno, implantación por todo o territorio galego. Entón, principalmente, eso, somos xentes que producimos alimentos, dun modelo o que se pode enfocar dentro do que é agroecoloxía. Entón, é un modelo que fuxe un pouco do que é a agricultura actual, a agroindustria, o que nos queren marcar tamén desde a Unión Europea. Entón, a loita pola terra, pois, é unha loita fundamental dentro do Sindicato Labrego e das persoas que formamos parte del, porque precisamente moitas das políticas que veñen da Unión Europea o que buscan é expulsarnos, vaciar os povos, bueno, o fenómeno que levamos vendo os últimos 40 ou 50 anos, e detrás deso veñen moitos destes proxectos, e hoxe estamos nun punto no cual cada vez hai menos xente no medio rural e é moito máis difícil parar eses proxectos. E, bueno, móvenos participar un pouco neste encontro, xa como o ano pasado, pois, para nos o que é unha cousa fundamental, que é tecer redes entre todas as loitas do territorio e tamén tecer redes como productoras, pois, cos consumidores, e concienciar tamén da importancia de defender a soberanía alimentaria e todo o que é a alimentación de quilómetro cero, etc. Maruxa, e a vos, como colectivo do Vento, sei que o ano pasado tamén estivestes na organización do primeiro encontro Burla Verde. Si nos queres contar un pouco tamén de onde ven o colectivo do Vento, cando xurde. Sí, pois, pois agora vai facer, se non o fai, vai facer 2 anos que empezamos, pois, o que nos pasa a todos os colectivos que estamos metidos nesto. Recibimos unha notificación, nos como Monte Comunal, de que podíamos facer alegacións contra un polígono eólico. Así, de repente, sin conocer que iba a existir ese, bueno, que existía ese proxecto de polígono. O que vou dicir é o que repetimos todos os colectivos. Ao principio, unha locura, moi asustados, buscar información. Por sorte, teníamos xente cercana que nos deu información rapidamente, que son as rapazas da Alarma na Terra de Montes, que temos moi cercanas. Axudáronnos moitísimo. Empezamos 3 veciñas da parroquia a tolear, en principio. Fixemos un grupo de WhatsApp de 3 personas, que ao final se fui aumentando o número, con xente do concello de Campo Lameiro. Eso fai 2 anos. Empezou, ese era o proxecto do polígono Touriñán 3-2, o que nos tocaría o noso monte comunal, que non somos o lugar de Moimenta, na parroquia Moimenta, en Campo Lameiro. Pero había outro lado, que é Campo das Rosas, que tamén colle parte de Campo Lameiro. Hai outro proxecto que ainda está en trámites previos, moi cercano, pegado tamén, que Rosa dos Ventos, que tamén pilla Campo Lameiro. Despois, tamén nos enteramos na outra zona do concello que había 3 proxectos máis. Un xa estaba autorizado, que é o Acibal, e outros 2 no, nos mesmos montes, un seguidos de outros. Entón tamén empezamos a informar a xente desa outra parroquia. Houve, pois, empezou eso, a haber movilización, veciñal, e seguimos, pois, a través dese grupo de WhatsApp, porque nós non somos nin asociación, nin nada, bueno, un colectivo de veciños, que a través dun grupo de WhatsApp nos fomos informando, informando a todo o que se quixera meter no grupo. Bueno, me parece que así o máis será el de como nos formamos, o máis básico é eso. En relación co do Burla Verde, pois, con estas rapazas que vos decía, da Alarma, na Terra de Montes e outros colectivos, a rapa das Bestas de Sabucedo, que temos ali ao lado o noso monte comunal, é un dos montes no que viven as Bestas de Sabucedo. Temos a sorte, inmensa sorte ali, de que esa asociación é totalmente contraria á implantación de proxectos eólicos, porque hai outras zonas nas que non pasa o mismo, hai asociacións cabalares, bueno, tamén entidades que fan rapas que non lle dan a importancia que lle dan eles. Entonces, como temos esa inmensa sorte, pois gracias tamén a eles, foi, bueno, eu creo que ti sabelo tamén, Vera, como a min, que nos facilitou moito o que a edición pasada do Burla Verde. Eu estaba na organización, estou me liando un pouco, pero estas asociacións, pois, de repente de aí saliu as ganas de facer, de que isto, este movemento fora visible, non? Tamén de implicar a cultura. Como pasara co movemento Burla Negra. Entón, apareceron esas ganas, en pouco tempo conseguimos facer ese festival, que eu creo foi unha maravilla. Non sei se ti estás de acordo comigo, que tamén estabas aí, porque en pouco tempo hai xente que moitas non tiñamos ni idea de organizacións deses eventos, pois fixemos unha cousa moi bonita e que uniu moito, que era o que buscábamos tamén, os colectivos, que foi un sitio, un lugar de encontro dos colectivos que o necesitábamos moitísimo, moitísimo, e seguímonos necesitando. E hoxe aquí, pois, seguimos coa mesma, con esa intención, con esas ganas. E por eso estamos outra vez aquí, o colectivo do vento. Tamén emocionante, non? Sí. Como, bueno, que tamén é como esta cousa de encontrarse, de poderse apoiar, non? Que cousas tamén hai que removen moito, porque toca o pé da casa, no territorio que queres e onde vives. E, bueno, é moito esforzo, non? Que comentaban as compañeras na palestra desta tarde sobre, non, as dificultades, os retos, non? De, bueno, pois moita enerxía posta e moito tempo, esforzo. Son ao final, bueno, pues bastante xigantes estes proxectos que se veñen, e é complexo, ¿no? Entón, bueno, pues este ter poder contar con espazos de confluencia. É verdade, o ano pasado buscou esta cousa máis mediática, ¿no? De interpelar tamén como a xente que tivese como máis proxección, e este, sin quitar, o sea, tamén dándolle moito centro a parte do encontro e do contido, ¿no? De que fose un espazo tamén de reflexión e de intercambio, e iso que permaneceu un pouco aí como para este segundo encontro, ¿no? Como, bueno, pues igual esta parte tan mediática non está tan presente, pero sí esta outra parte moi necesaria. Sí, pero ademais é que nos, cando pasamos o ramo do festival, e creo que das poucas condicións que puxemos é que seguirá sendo un encontro de colectivos, para nós era o máis importante. O resto, pois, é accesorio. O que falaba, o ano pasado, teníamos unha infraestructura que nos facilitou a Rapa, porque eles teñen esa infraestructura xa de todos os anos, o sea, teñen o sitio, teñen, bueno, eso, a facilidade de que todos os anos fan un evento moi grande, e que todo eso teñen moi a man. E a capacidade humana tamén, os recursos humanos, sí, no, que estaría que moita... tamén, que gracias que movilidade de estilo, o sea, aos da Asociación da Rapa, que puxeron aí, bueno, toda a carne no asador, moitísima xente traballando, sí, sí, eso tamén é super importante. Ese, o ano pasado tuvemos esa facilidade, pero non todo o mundo a vai ter. Entón, é iso, que o máis importante é a esencia, que nos encontremos e que falemos, e que nos contemos o que nos pasa. E que frontes abertas están tendes agora pois, nos colectivos, no Sindicato Labrego Galego ou no colectivo do Vento? A que andades en relación, no, con esto da defensa do territorio? Bueno, como que frontes están aí ou así como máis frescas, ¿no? Bueno, nos estamos circunscritos, digamos, a Campo Lameiro, ¿no? E o problema que se nos ven en riba é que ahora mismo non temos ningún proxecto eólico no concello. Concello que se jacta de ser a capital rupestre, da arte rupestre de Galicia, non hai ningún proxecto eólico instaurado. E ora veñennos, intentan poñernos pois, cinco vía de tramitación autonómica, coas súas líneas de alta tensión correspondentes, unha que atravesa o concello polo norte completamente. Vale, pois agora aparecen por agora dous proxectos de tramitación estatal. Bueno, un deles creo que non pilla Campo Lameiro, pero está ao lado. Bueno, están tamén na zona das Vestas de Saucedo. Entón, tamén aí estamos moi apoiados non apoiados, senón que colaboramos todas as asociacións, entre eles a Rapa, que ten moitísima forza mediática, sobre todo, e tamén ten forza no seu concello, que é super importante tamén. Agora estamos con eso. Sabemos que se ven unha ola dese tipo de proxectos de tramitación estatal que son peligrosísimos porque hai opción de que se tramiten pola vía express, sin opción a alegacións. Que pasa? Que nestes dous proxectos que se chaman Alamoceiros e Xubrintas, no noso caso, conseguiuse que vayan pola avaliación ordinaria. O sea, non se tramitan pola vía express. E agora mesmo estuvemos aí liados con eso últimamente. Como se conseguiu eso, pois ora a espera de que sala a tramitación pola vía ordinaria, pois que será como a dos proxectos, como as tramitacións que coñecíamos anteriores, non? Pois con alegacións, con ese tipo de cousas que xa podemos controlar un pouquinho máis, e agora pois estamos á espera de eso e de que non aparezan outros máis, porque sabemos que teñen, as empresas teñen algo de presa porque ese decreto caduca en decembro, a que poden como se diga, prorrogar, porque sabemos que se queren, pero sabemos que sí que queren poñer chinchetiñas por todo o territorio galego. Eso, hai que estar moi oloro porque son peligrosos. No noso caso, Claro, nos estamos centradas un pouco no ámbito todo nacional, ¿no? Bueno, de toda Galiza, porque bueno, somos labregas e labregos de todo o territorio, en todas as comarcas, unhas comarcas máis, outros menos, entón é o que acaba de dicir Maruxa da súa zona, foi extrapolable a todo o territorio galego, tanto en eólicos, minas, plantas de compostaxe, de bio non sei que, bueno, o que nos podamos imaginar, non? Entón, todos eses proxectos, que sempre son feitos de costa que é a poboación, a xente que vive no territorio e tal, pois en cada comarca pois tratábamos de facer sempre o primeiro ter o coñecemento, non? Muitas veces xa son compañeiras labregas que pois trasladan a problemática e ben, dependendo un pouco da forza tamén que temos en cada sitio, pois tratar de ter contacto con toda a veciñanza, cada vez quedan menos labregas, entón pola nosa parte sola é inviable parar proxectos, necesitamos que sexa un movimento de toda a sociedade que vivimos neses povos, entón, bueno, pois un pouco o traballo que creo que facemos todos os colectivos, sobrepasado sempre, porque eu recordo, por exemplo, na miña comarca, unha época onde saliron 4 no concello meu do lado, 3 no dos siguientes, é que moitas veces non se dá chegado a facer as alegacións, falta, como falábamos antes, mão de obra ou xente que se poña a facer as alegacións, e é un pouco eso, non? Intentar, cando tes os proxectos encima da mesa, paralos con toda a forza. Eu estou moi de acordo en que é necesario utilizar todas as ferramentas limitadas, dentro do meu punto de vista, que nos pode deixar unha legislación feita por quen quer poñer eses proxectos no noso territorio, e despois eu creo que hai unha pata fundamental que nun sitios ten máis forza, nun outro menos, que é a mobilización social, non? Entón, dentro do sindicato, pois, tecendo tamén esa rede, que nos mesmas somos, pois tentamos tamén participar nos colectivos, intentar colaborar donde se pode para que esa rede sea máis grande, a oposición sexa máis grande, e haxa unha mobilización social real, non? Eu creo que as alegacións están moi ben, hai que facelas, axudan. Eu recordo ali nos de Meira que presentáramos casi 1000 alegacións e a un número, hoxe non vos contestaron aínda, hai 2 anos e medio, pero tes un número, presentamos 1000 alegacións nunha comarca de 5000 personas, non? Pero ao mesmo tempo ten que haber unha mobilización social, asambleas, e intentar mover, entón un pouco o traballo do sindicato vai nese sentido. Moitas veces estes proxectos afectan as terras das propias labregas. Thank you. Pois Brais, Maruxa, vos vivides na aldea, tendes proxectos tamén labregos ou deslabregas, labregos. Como está sendo a acollida tamén por parte das veciñas, da veciñanza? Como estáis vivindo esta parte? Formades parte de un colectivo, non? De un sindicato. Como veciña e veciño dos vosos lugares, como estades así a vivir? Bueno, eu veño do Concello de Pontenova. Ahora mismo, non sei por canto tempo, digamos o que é a vaga actual de eólicos, minería e tal, non a estamos sufrindo. Nos temos outra, que moitas veces non se fala, que é a de eucalipto, bueno, que está vinculado incluso con Alte. Somos un dos concellos de Galicia, bueno, estamos na zona de toda xa Cantábrico e Atlántico, que é a producción de eucalipto. Entón, digamos que a gran loita que temos pola terra ben dado tamén porque se están se forestando moitísimas hectáreas de terra agrícola, non? Isto deuse nun contexto no que se fixo unha concentración parcelaria a finales dos 90, no momento en que a reestructuración que mandaron para o sector leiteiro, entre outros, dende a Unión Europea, pois fixo que moitas granxas pecharan. Entón a xente naquele momento pois buscou unha salida alternativa a eses terrenos e plantou eucalipto. Hoxe, a nivel de veciñanza, existe, eu creo, unha certa concienciación de que, bueno, igual nos hemos pasado con as hectáreas que hemos puesto de eucalipto, pero é complicado revertir a situación, non? É certo que, bueno, por exemplo, na miña parroquia somos o único proxecto, digamos, de que quedamos cotizando a agraria, sendo parte da agraria, entón sí que hai un apoio de veciñanza ao proxecto, pero moitas veces chocamos contra esas pequenas producións de eucalipto e tal, pois que ocupan terras agrarias. E bueno, eu creo que é un traballo de concienciación, ao ir pasando 20, 25 anos, tamén se vai vendo xa os efectos que ten haber feito esta transición tan salvaje desde un modelo ecolóxico, agrario e agroecolóxico a un modelo forestal do monocultivo. Pero bueno, despois tamén de forma indirecta en outras partes da comarca, tamén un pouco polo traballo que desenvolvo no sindicato, pois moi pretiño temos toda a vaga de eólicos que queren poñer pola zona de Meira, Pastoriza, etc. E aí pois hai unha gran preocupación por norma general de veciñanza e tamén de moita xente productora de alimentos, pero ao mesmo tempo chocas pois contra outra parte que o ve como o futuro, pois como te vas a opoñer a que se poñan enerxías renovables, sodes os do non, opoñedesvos a todo, e despois as propias, moitas veces as propias argalladas, non, que fan as empresas para dividir os povos, para que se fragmente, pois un caso moi concreto, houve estes tres parques eólicos nos que puxemos máis de 1000 alegacións, inventaron un parque pequeniño por unhas condicións moi particulares no medio, que sacaron un ano despois, porque sabían que se iba a montar follón, porque a quen lle collía eses tres pés iban estar a favor, non? Entón, loitas contra estas argalladas, e entón, vai ser unha confrontación moitas veces de que, bueno, hai zonas nas que estamos vendo, pois, rifirrafes entre veciñas, porque é o que busca moitas veces a propia industria que quer poñer para romper digamos, o tema social. E, bueno, isto está pasando tamén pois, a nivel de montes veciñales, pois agora hai un interés de moitas empresas do sur, como é a Surexport, que é unha empresa productora de froitos vermellos en Huelva, incluso unha empresa que ten tido problemas, digamos, sancións dende o Ministerio de Traballo por o tema das condicións laborables nas que teñen os seus empregados. É moi goloso vir a Galiza porque cada vez está quedando máis territorio deshabitado, terras agrarias, hai auga, que é un dos grandes problemas que teñen abaixo. Entón entran nas comunidades de veciños. Por qué? Porque nas comunidades de veciños, se antes había 40 casas labregas e traballaban 40 casas labregas ese monte veciñal, hoxe quedan 6 ou 7, e os outros 33, pois algún deles empeza a pensar, eu non estou sacando nada deste monte, porque traballan as granxas que quedan tal, e van a confrontar, a comprar vontades, e eu creo que é o máis duro que eu vi nestes conflitos, aparte, bueno, tamén por sorte, por poder formar parte do sindicato labrego, pois tamén aprendes de moitas das loitas que hai pelo territorio. Unha cousa que é o que máis me manca é esa fractura social que en moitas parroquias e en moitos concellos se produce, non? Entre xente que está a favor e xente que non está a favor destes proxectos. Eu creo que é o máis duro de levar, e máis sobre todo en proxectos ao mellor que hai moita confrontación para a propia xente que vive no territorio, non? Porque ao final, pois eu coñezo casos de familias enfrentadas por un proxecto deste tipo. Sí, sí, eu estou totalmente de acordo que é o peor. E o peor é, ademais, é o que diz ti, as empresas é o que buscan. No caso ali, non só do concello, estamos nas mismas, o sea, hai xente que non, que está concienciada, que non lle gusta, non quere ver os eólicos chantados nos nosos montes, non quere, pero hai outra que di, bueno, pues total, alá arriba, o monte non dá nada. O que dicías ti, non? Dos veciños que buscan, pois, unha productividade económica do monte. Eso, polo que se ve, pois, en todos os lados, en todo o territorio galego. Na nosa zona pasa o mismo. Eu creo que máis xente que lles dá igual que non que os queira, senón que lles dá igual na nosa zona que xente que estea concienciada co tema en contra. Eu é unha teima que teño desde o principio, porque ao final, o sea, conseguir chegar á xente dali e que se dan de conta de que é un espolio, de que queren que o que queren facer destroza o monte de todos. É moi complicado. Eu vexo complicadísimo, porque despois tamén a xente que poñemos máis a cara, non? Con isto, desde o principio, como que che poñen como unha cruz, non? O que non sei se a vos pasa, pero o que ti digas, pois xa o que dicías ti, os do non, total, nada vos justa, non tal, é moi desesperante. A min eso sí que me mina bastante. Non conseguir que abran a mente, que vexan que hai que loitar por lo que é de... Que aparte, eu non son de alí. Eu ahora vivo alí, pero o que nació alí foi meu avó. Eu hasta agora nunca vivín alí. Eu ás veces penso, jolín, eu teño de aprecio a isto porque sempre tuve en contacto con isto desde que nacín. Pero non vivín aquí. A xente que viviu aquí non o ten, como a mí. O sea, non ve que lle queren roubar o que deles. Eso a mí é o que máis me desespera. Ao final, o da administración, que tamén é horroroso, que teñamos que facernos ao traballo da administración, e que nos tome polo pito do sereno, e que ese todo tipo desas cousas tamén, pero estamos entre nós, apoiámonos, non? Ante eso. Pero o feito de non conseguir chegar aos veciños, os veciños dali, que vexan o que queren facer, é o que máis me desespera. E non sei como xestionalo moito. Tamén hai épocas, non? Eso pasaranos a todos. Hai momentos de máis desesperación e momentos de máis optimismo. Pero igual, se non teño día. Dentro de, bueno, estas, ¿no?, como estas cousas, estas dificultades ou esta cuestión, ¿no?, de rachar co tecido social, bueno, estas cousas que non saen tan ben ou que non prestan tanto, que si rescataríades? Que, pues, da vosa experiencia ou referentes ou, bueno, deste tempo no que levades así máis envoltas nestas implicadas ou implicados neste defender o territorio no que estades, que, sí, que recordades ou que cousa se vos ven agora así na improvisada a cabeza que vos de como pulo, enerxía e gañas de continuar. É igual que estaba dicindo isto, as relacións co eso, se ao final non conseguimos o que queremos, é o que vai quedar. As relacións que se consiguen con xente que non conocías. Para min é o que primeiro me ven, é o que máis me enche tamén. Incluso eso, que se fortalecen lazos con veciñas e veciños ou xente da próxima, non? De aí tamén bastante interxeracional, sí. Polo que fun vendo pola vosa zona, pareceume. Sí. Unha impresión de fora, eh? Sí, claro, nós temos veciños, que, bueno, nos somos os máis novos da aldea, o resto todo xente de por riba dos 70 anos, e sí que hai veciños que están super implicados, veciños desa edade que igual non é tan fácil velo, eso, verdad? E despois tamén, bueno, xente do mesmo concello, pero de outras zonas, que sí que se, igual se levantaron un poquinho máis en contra desto, que non nos coñecíamos. E coñecémonos agora gracias a isto. Uh-huh. Volvo a dicir o mismo, as relacións que se crean é o que máis chenche ao final. É o que vai quedar no caso de que todo vaya ben, e no caso de que non vaya tan ben tamén. Uh-huh. Bueno, pois eu comparto todo o que dixo, pero bueno, tamén incluso me sirve moitas veces para cando tes momentos máis de baixón ou... Bueno, momentos máis, todos temos momentos máis altos, máis baixos. Eu parti xa hai moitos anos dunha premisa que era o loito ou emigro. Non? É dicir, se quero quedar aquí, se quero vivir no meu país tal, pois a única opción que me queda é loitar, non? Loitar polo que, bueno, polo pouco que queda, porque cada vez está máis desmantelado todo, é intentar revertir a situación, non? E senón, pois, coller o camiño, porque hoxe vivimos nunha época onde falo unha primeira experiencia como cando fixen a incorporación á actividade agraria cunha administración que se non metes vacas de leite ou vacas de carne ou granja de coren, pois xa non é agricultura, xa non é gandeiría, ti és unha especie de hippie, non sei como definilo, non? Como che vamos dar cartos públicos, non? Foi moi difícil que unha persona moza inicie un proxecto nas condicións que están poñendo nas axudas de incorporación, non? Pa que tan pesadas as axudas de incorporación, pa que heredes as granxas modelos, como lle chamo eu, non, de vacas en intensivo de leite, e continue o fillo e tal, non? Bueno, ese é un modelo que nos leva marcando moitos anos dentro da Unión Europea para ir, e se queremos quedarnos habitando o territorio, pois, para poder sobrevivir, para poder comer, ao final temos que loitar para poder tal, non? Entón, eu quedo en primer lugar por eso, con eso, non? Que eu creo que é unha necesidade que temos se queremos vivir no noso territorio. E despois eu quedome, permítete conocer moito mellor pois, o teu territorio, o teu, os concellos, tal, e que a xente que vas encontrando polo camiño, da que aprendes moitísimo, xente bella, xente nova, e é un pouco eso. Eu creo que moitas de nós temos esa necesidade, hai que organizarse para loitar e tal, e o que che permite seguir adiante. Por menos no meu caso, moito é iso. Uh-huh. E respecto ao que dis de coñecer o territorio, é verdad que a mí tamén pasou, a nós, no, polo menos parte do noso colectivo tamén nos pasou. Se non fora por estes, igual son un pouco así o que vou dicir, pero se non fora por estes proxectos, non subiríamos tanto o monte, e non coñeceríamos. É que é así. Eu empecé a coñecelo máis o monte, vale, subía porque son comuneira, son asunta directiva e teña que subir, pero as partes baixas e cadra, onde temos plantacións, pero as partes altas, que é onde queren poñer as mierdas estas, falando claro, pois non tanto, e agora estamos regido no monte, a la arriba, é unha experiencia tamén que ganas. Pois vamos ir así rematando, que xa casi é noite. Gustaríame facervos unha pregunta así máis poética, que lle fixen tamén a María esta mañá, que se tivésedes que describir o lugar onde estamos, Eoane, non? onde está acontecer o Burla Verde, con unha imaxe, un son, un sabor, como para quen nos está escuitando, si podes facer unha descripción así máis sensorial. Eu aquí, ora mismo, síntome rodeada de verde, o sea, non sei se con eso, pero diría o color verde. Eu diría vida por todas partes, non? Decir, a biodiversidade que hai aquí, os colores, o tal, para min é vida, non? Algo que non basta nunha cidade, porque hai moitas cousas que hai aquí que nunha cidade non pode haber, porque desvivimos o desvivimos o que é. E aquí é o contrario, aquí é vida. Completamente de acordo. Queredes comentar algo máis? Así antes de pechar, igual queda alguna cousa no tinteiro que vos apeteza así lanzar. Non sei, ahora mesmo non se me ocurre. Pois eu sí que quería facer. Veña, dalle. Depois de falar pola tarde, de escoitar e tal, eu un pouco unha reflexión de que, claro, agora estamos nunha... Unha reflexión personal, non, que non deve ser a tal, pero unha reflexión que eu fago de moitas veces nestes encontros é que moitas destas organizacións ou organizámonos porque é unha necesidade, non? Pero detrás de todo isto, pois eu creo que hai, que vivimos nun momento, ou hai moitos anos, non? De que é unha situación de crecer, crecer, crecer, non? E moitas veces nos quer incluso criminalizar porque vamos en contra do progreso, porque non estamos en contra dos eólicos, tal, ou das minas, ou de non sei que. E eu penso que estamos nun momento, xa hai moitos anos ou moitas décadas, de que nos temos que plantear hacia onde vamos como sociedade, no sentido de non é viable crecer, crecer, crecer e crecer, non? É dicir, o que levamos crecido económicamente, estou falando, e ao mesmo tempo que levamos destruído nun siglo, non o podemos aguantar, non? Dice máis ou menos o proverbio de que nos temos que deixar algo que veña detrás. Levamos, creo que, unha serie de xeracións que cada vez estamos deixando menos a quen ven detrás, e estamos nun punto que ou revertimos a situación ou non hai, non? Entón eu creo que iso é do que se ten que dar conta a sociedade. E unha das cousas que eu vi nas miñas veciñas, que hai 25 ou 30 anos, eran super pro eucalipto, que iso era el futuro, e nos íbamos a fazer todos millonarios e tal, e agora vemos que non somos millonarios, que o monte está tendo uns cambios de pérdida de biodiversidade, de incluso do cambio climático, etc. E eu creo que, bueno, que eso, que ten que haber un cambio, non sei se de crecer ou como chamarlle, e que tamén, a parte que nos opoñemos a estes proxectos, eu creo que temos que ser moito máis propositivas no sentido de ter unha alternativa, porque existe, pois pasa por pequenos proxectos, por povos máis poboados, por sistemas de, pois de en vez de un eólico de 200 metros, pois casas que teñan, pois, a mellor, pois, placas solares tal, non? Ou sea, unha enerxía ao servicio das necesidades, non? Un servicio unha enerxía ao servicio de Alcoa ou de querer exportar a Francia, a Madrid ou onde sea. Eu, bueno, é moita das cousas que saco moitas veces nestes encontros, é eso, que nos temos que sentar e ver tamén de crear alternativas e para non ser os do no, non? É dicir, temos unha alternativa real e funciona, e ir hacia adiante pasiño a pasiño. Pois con isto pechamos, moitas gracias, un gusto, un placer. Moitas gracias. E a celebrar, a disfrutar tamén do que queda Burla Verde. Sí, e longa vida ao encontro Burla Verde. Longa vida.